हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, आए शरण तिहारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर, हे करुणा कर, सुनिए अर्ज चंद्र ललाट भभूत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए, चंद्र ललाट भभूत रमाए, कटिबाघम बरधारी। कर में डमरू गले बुझंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू गले बुझंगा, नंदी ठाड़ो द्वारे। कर में डमरू नंदी ठाड़ो द्वारे। हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे गंगाधर दर्श दिखा दो, हे भोले भंडार। जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी, जन्म मरण के तुम हो स्वामी। हे शंकर अविनाशी, जन्म चरण शरण आया जोगी चरण शरण आया जोगी रखियो लाज हमारी चरण शरण में आया जोगी रखियो